साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुक पीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री खाक चौक बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री नेह बिहारी जी महाराज की जय। श्री झूलन बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में श्री कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता की पवित्र सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ज्ञाता ज्ञात प्रकटा प्रकट महापुरुषों की सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से कुछ अंतराय के बाद फिर से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बीच में कितने दिन का अंतराय आया? 5 दिन का। कल से प्रयास है कि 3 से 6 ये सत्संग का समय रहा आवे। यद्यपि अभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूलता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना भगवत भागवत चर्चा के चित्त में प्रसन्नता नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग अब अधिक समय न लेकर के श्री ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा करते हैं। दो सौ पंद्रह माँ पद है, 214 पद हो चुका था। ऐसी कौन प्रभु की रीति, इसकी संक्षिप्त चर्चा हमने की थी। आज 215वां पद है। श्री रघुवीर की यह बाणी, श्री रघुवीर की करतने है, नीच हूँ करतने है, सुप्रीति मन अनुमान, सुप्रीति मन परम अधम निषाद पावर, परम अधम निषाद पावर, कौन सा की काने पहचान।

दशा भुला भवन अपने आ कृपालु को मल माने होता है आदत। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो प्रायः छूटती नहीं। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो फिर आदत उसकी जाती नहीं, छूटती नहीं। सहज अभ्यास, महाभाष्यकार पतंजलि ने अभ्यास के संबंध में एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं यरवाण तरवाण नाम ऋषयो बभूवु। यरवाण तरवाण नाम के ऋषि हुए। यरवाण तरवाण ये क्या विचित्र नाम है। यरवाण एक ऋषि का नाम था यरवाण, एक ऋषि का नाम था तरवाण। ये नाम क्यों पड़ गया? बोले ये नाम इसलिए पड़ गया कि उनका ऐसा कुछ अभ्यास हो गया था। दोनों भाई भाई थे पर उनका अभ्यास ऐसा हो गया था कि यदवानह तदवानह ऐसा कहना चाहिए था उनको। यदवानह तदवानह, यदवानह तदवानह, बड़े विद्वान थे। षडंग वेद के विद्वान थे, छह अंगों सहित वेदों के विद्वान थे। लेकिन अभ्यास में आ गया था उनका, अशुद्ध बोलने का अभ्यास आ गया था। और सब ठीक बोलते थे, इतना ही अशुद्ध बोलते थे। यदवानह तदवानह की जगह बोलते थे यरवाणह तरवाणह। तो ऋषियों की सभा में उनका मूल नाम विस्मृत हो गया, उनका नाम ही पड़ गया यरवाण तरवाण। क्या नाम पड़ गया? यरवाण तरवाण, ये नाम पड़ गया उनका। पर महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि वे भी ते पुनः यज्ञ कर्मणि नापभाषन्ते, जब वो यज्ञ में दीक्षित होते थे, अग्निहोत्र करते थे, उस समय यदि यदवानः तदवानः शब्द आ गया तो इतने सावधान होकर बैठते थे कि वहां भूल से भी उनके मुंह से यदवानः यरवाण तरवाण न निकले। यदवानः तदवानः यह शुद्ध साधु प्रयोग ही उनके मुख से निस्सृत हो। अभ्यास, आदत, स्वभाव, क्या अभ्यास है राम जी का, राम जी की क्या आदत है, क्या बाण है, क्या स्वभाव है राम जी का? बोले वो किसी भी प्राणी के गुण दोष का विचार करते ही नहीं है। ये बहुत उच्च है, ये बहुत नीच है, ये भेद उनकी बुद्धि में नहीं रहता। ये बड़ा पुण्यात्मा है, ये बड़ा पापात्मा है, ये भी उनकी बुद्धि में नहीं रहता। वे केवल यह देखते हैं कि मुझसे इसकी निश्चल निष्कपट प्रीति है कि नहीं, ये चाहे जितने बुरे से बुरा हो, ये हमें अपना मानता है कि नहीं। यदि ये हमें अपना मानता है तो फिर अपने तो अपने ही होते हैं। अपने शरीर के किसी अंग में व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो उस अंग को हम समाप्त तो नहीं करते हैं, क्या करते हैं? उस अंग के प्रति दया करुणा करते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, उसकी चिकित्सा कराते हैं, उसके समाधान का प्रयास करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अरे बहुत नाक बह रही है तो चलो नाक ही कटवा दो, न रहेगी नाक न बहेगी, ऐसा थोड़ी है। नाक कटने से नाक बहना बंद होगा क्या? अरे एक नाक कटेगी तो दूसरी कहां से आवेगी? अरे बहुत गला खराब हो गया, बोले ही नहीं जाता, बोले तो गला कटवा दो, दूसरा गला मिलेगा? उसी की चिकित्सा होगी। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि वह हमारा अंग है। अंग होने के कारण हम उसकी चिकित्सा करते हैं, उसके दुख को अपना दुख मानते हैं। श्री ठाकुर जी को निश्चल निष्कपट भाव से भजने वाले उन्हें भगवान अपना अंग मानते हैं, और उनके उस अंग में कोई व्याधि भी हो गई है, रोग भी हो गया है, तो भगवान कृपा करुणा करके उसकी चिकित्सा तो करते हैं लेकिन उस अंग को समाप्त नहीं करते। वे मन में विशुद्ध और अनन्य प्रेम को समझ करके कि इस का मेरे प्रति विशुद्ध प्रेम है। विशुद्ध माने, विशुद्ध माने क्या होता? कामना रहित प्रेम। और दूसरा अनन्य प्रेम, प्रेम में दो चीजें हैं, एक कामना रहित होना और एक अनन्यता होना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। क्योंकि कामना युक्त जो प्रेम होगा वह प्रेम प्रेमास्पद से न होकर कामना से प्रेम हो जाएगा। जैसे किसी ने पुत्र की प्राप्ति के की कामना को लेकर के भगवान की भक्ति आरंभ की, भगवान का भजन आरंभ किया, किसी विद्वान के पास गए, महाराज बहुत दुखी हैं, बहुत इलाज करा लिया, बहुत ज्योतिषियों के पास घूम आए, बहुत दान पुण्य भी कर लिया, तो बाहर गए हैं, गृहस्थाश्रम की सफलता तो बिना संतान के नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुखी है, आप कोई उपाय बताओ। अरे बोले गोपाल जी हैं, ये सब की सुनते हैं, छोटे ठाकुर जी रखने में बड़ा फायदा है, बड़े को प्रसन्न करना कठिन है, छोटे को प्रसन्न करना बहुत सरल है। छोटे बच्चे को एक मिश्री की डली दे दो, टॉफी दे, उसी में मुस्कुरा देगा, खुश हो जाएगा। बड़े को तो 56 भोग जिमाओ तो भी शायद प्रसन्न न हो, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा। गोपाल छोटा प्रसन्न है, अरे कुछ नहीं चुटकी ऐसे ऐसे करके मुस्कुरा दो तो खुश हो जाएगा। क्या कह रहे थे हम हैं? एक निष्कामता, हम पुत्र के बारे में कह रहे थे। किसी संत ने कहा कि पुत्र की कामना है तो गोपाल जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, छोटे से लाला हैं, जल्दी खुश हो जाएंगे, क्या करें। बोले तुलसी दल चढ़ाओ गोपाल जी को, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण वामहम शरणंगतः। ये मंत्र है संतान गोपाल का, इसमें बीज लगा देते हैं तो पूरा मंत्र हो जाता है। उपनीत है, संध्या उपासनादि करता है तो प्रणव युक्त क्लीम बीज लगाया जाता है, और यदि अनुपनीत है तो केवल क्लीम बीज, ओमकार का प्रयोग नहीं। हे देव की सुत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगतपते, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पुत्र दीजिए। ये अर्थ है इस श्लोक का, देही में तनयं कृष्ण, हे श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं तुम्हारी शरण में हूं। अब रोज गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराता था, रोज 1008 तुलसी चढ़ाता था, गोपाल जी खुश हो गए, लाला हो गया। अब गोद में लाला खिलावे के गोपाल जी को तुलसी चढ़ा गए, तो वो तब तक गोपाल जी को फूल तुलसी चढ़ाई, तब तक सेवा की गोपाल जी की जब तक लाला नहीं हुआ, और लाला हो गया तो गोपाल जी अपने घर के भले, अब लाला से खेलेंगे कि गोपाल जी से खेलेंगे। फिर तो गोपाल जी को 4 चनौरी धर दी, 2 बतासा रख दिए, पाना हो पाओ, न पाना हो मत पाओ, चंदन लग रहा है तो नाक में लग रहा है कि आंख में लग रहा है, इससे कोई लेना देना, चंदन लगा दिया, हो गया। तो लगता ऐसा है कामना युक्त भक्ति में कि वो भगवान की भक्ति की जा रही है, पर भगवान की भक्ति नहीं, वो जो वस्तु जो पदार्थ हमें अभीष्ट है हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। कहने में कृष्ण भक्ति है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं, वो पुत्र भक्ति है, संतान की भक्ति है, वो कृष्ण भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने परिभाषित किया है भक्ति कहते किसको है। इतना बढ़िया श्लोक है, प्रत्येक वैष्णव को ये श्लोक अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। कंठस्थ भले ही मत करो, हृदयस्थ कर लो इस भाव। भक्ति कहते किसको है, उसकी पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम। दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये दो शर्त हो गई। तीसरी शर्त है आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। ये तीन शर्त हो गई। भक्ति रुत्तमा, ये उत्तमा भक्ति। पहला लक्षण है कि भगवत सेवा के अतिरिक्त, भगवान की निष्काम सेवा के अतिरिक्त, भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रीति के अतिरिक्त और कोई कामना न रहे। सबसे ज्यादा भक्ति माताएं करती हैं, क्योंकि ये भक्ति स्वरूप आए हैं। पर इनकी भक्ति को बहुत श्रेष्ठ इसलिए नहीं माना गया उस तरफ। कुर्सी पर बैठ जाए, आपको देर तक बैठने में परेशानी होगी। बड़ी वाली पर बैठ जाए, उस पर सुविधा हो तो उस पर बैठ जाए। हाँ हाँ, वो ज्यादा सुविधा होगी। अन्याभिलाषिता शून्य, पहली बार है अन्य किसी भी अभिलाषा से वह शून्य हो। श्री कृष्ण की निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा न हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आना। भक्तों का मनोरथ कैसा होता है, श्री स्वामी भगवत सिखदेव जी महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो तहां रहो मन सुख राती है। आ जहां राखो तहां रहो मन सुख राती है। दे लोक जब स्वर्ग का ही सुख नहीं चाहिए तो धरती की कोई पद प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य तो हमें चाहिए ही नहीं। धरती में जो जो जो कुछ भोग विलास सुख सुविधा है ना, इससे करोड़ों गुना अधिक भोग विलास स्वर्ग में है। जब स्वर्ग के भोग हमें नहीं चाहिए तो धरती के भोग हम लेकर करेंगे क्या? अपवर्ग चाहिए मोक्ष, बोले वो नहीं चाहिए, किसी को चाहिए उसको दे दो। इनकी आशा नहीं है और नरक से त्रास नहीं है। आपकी खुशी हो नरक भेजने में, भेजो, उसे डर नहीं है। जहां राखूं तहां रहूं, आप जहां रखेंगे वहीं हम प्रेम से रहेंगे, मन मार के नहीं रहेंगे। माने सुख राशि है, पर हे नाथ चाहे जैसे कष्ट में पड़े हो पीड़ा में पड़े हो, एक प्रार्थना है, देहु दया कर दान, इस भिखारी को ये दान दे दो। न भूलों के लिखो, आपके पवित्र श्री नाम रूप लीला इसको आधे क्षण के लिए भी हम भूले नहीं। आपकी जो निरंतर रसमयी केली है लीलाएं हैं वो हमारी स्मृति में निरंतर सोते जगते हम उसी में खोए रहे। भगवत बलित तमाल बिलो कहूं बे श्याम सुंदर श्री कृष्ण तमाल है, राधा रानी कनक वेली है, स्वर्ण लता है। श्याम तमाल में लपटी हुई स्वर्ण लता का मैं दर्शन करता रहूं। ये झांकी एक प्राण दो देह की झांकी, युगल सरकार की झांकी, श्री जानकी वल्लभ लाल जी की झांकी, श्री राधा वल्लभ लाल जी की झांकी भूले नहीं। श्री कुंभनदास जी कहते हैं, रसिकनी रस में रहत गरी, रसिकनी रस में रहत गरी, रस में रहती गरी रसी, रस में रहत गढ़ी रसकनी, रस में रहत गढ़ी रसकनी, रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानु नंद भानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत बिहरत श्री गिरिधरन लाल सो, बिहरत श्री गिरिधरन लाल सो, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी, कुंभन दास लाल गिरिधर संग, कुंभ स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। देहु दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित समाल विलोकं बेली को। ये अभिलाष लणेती मोरी, यह अभिलाष लणेती मोरी। हे लणेती स्त्री राधे, हे लणेती स्त्री जनक दुलारी जी, यही अभिलाषा है क्या? ये अभिलाष लणेती मोरी, ये अभिलाष तुम लालन संग मुदित बिराजो, तुम लालन संग मुदित बिराजो, मोहि करो मुख चंद्र चको, करो मुख चंद्र चकोरी। यह अभिलाष लणेती मोरी, यह अभिलाष लणेती मोरी। देहु कृपा करी बेग छवीली, देहो कृपा करी बेग छवीली, ललित किशोरी मान निहोरी, ललित किशोरी मान निहोरी, निस दिन नीच निकुंज भवन में, निस दिन नीच निकुंज भवन में, निस दिन नीत निकुंज भवन में, दिन निकुंज भवन में हाजिर रहो ब्रस भानु किशोरी, हाजिर रहो ब्रस भानु किशोरी। यह अभिलाष यह अभिलाष अन्याभिलाषिता शून्यम। दर्शन नाम रूप लीला के आस्वादन के अतिरिक्त और कोई भी अभिलाषा चित्त में न हो, ये पहली शर्त है निष्काम भक्ति की। स्वस्थ शरीर भी भोग के लिए नहीं चाहिए, आपकी सेवा के लिए चाहिए। प्रभो इस शरीर का दुष्प्रारब्ध कोई ऐसा प्रबल हो तो जरूर हम भोगें, उसमें छूट मिले ये हम प्रार्थना नहीं करते, पर आपकी सेवा में बाधा ना पड़े, आपके स्मरण में बाधा ना पड़े। क्योंकि सेवा स्मरण बनता रहेगा तो कष्ट कष्ट नहीं रहेगा, सेवा स्मरण बाधित हो जाएंगे तो शरीर को रखने का प्रयोजन ही क्या है। सेवा और सुमिरन दो ही प्रयोजनों के लिए भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का शरीर होता है, और सेवा सुमिरन दोनों छूट जाएं तो फिर क्या प्रयोजन है। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज निरंतर अष्ट सात्विक भावों में भरे रहते थे, 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक वे कीर्तन में बैठते थे, विजय मंत्र के कीर्तन में। और भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनके शरीर के जो रोग होते हैं वो भी सामान्य नहीं होते हैं, असामान्य होते हैं। उसका कारण ये है, चिकित्सकों की दृष्टि में रोग की उत्पत्ति के लौकिक कारण होते हैं चिंता, अवसाद, विषाद, मिथ्याहार, विहार, पर यही भगवान के संबंध में हो जाए तो, इसलिए सात्विक भावों में रोग भी है, व्याधि भी है एक भाव, और अंत में प्रलय है। ऐसी ऐसी विचित्र बीमारियां प्रेमियों को लग जाती हैं कि मीरा की तो पीर मिटेगी जब बैद समरिया होए, जा बैदाघर आपने तू मारो नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की तू औषध काहे को दे। हड्डी में घुन लग जाता है, हड्डी में घुन लग जाता है, लकड़ी में घुन लग गई तो लकड़ी बेकार हो गई, चाहे जितनी बढ़िया लकड़ी हो घुन लग जाए तो लकड़ी बेकार। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के भगवत धाम गमन के लगभग 40 वर्ष पूर्व ही उनके हड्डी में घुन लगने लग गया था, ऐसे निरंतर वे विरह के सागर में डूबे रहते थे। एक बहुत अच्छे चिकित्सक थे, महाराज जी के चरणों में अगाध श्रद्धा रखते थे, विप्र देवता थे, बहुत पहले ही महाराज जी के उन्होंने बहुत पीछे पड़ के कुछ परीक्षण कराया तो उनको बड़ी व्यथा हुई, महाराज जी ये तो करोड़ों में किसी एक को होता है, किसी को भी नहीं होता, ये दवा ये नहीं तो होम्योपैथिक दवा ले लें, होम्योपैथ के डॉक्टर से बड़े। महाराज जी बोले हमारी व्याधि की औषधि किसी वैद्य के पास, आप प्रसन्न रहें हमारी चिंता न करें। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के संबंध में हमने सुना है कि चिकित्सकों ने, बंबई के चिकित्सकों ने देखा, बोले इतने उच्च रक्तचाप में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, सारी सीमाएं पार हो गई, क्योंकि इतना तीव्र विरह, इतना भावावेश रहता था कि उसके कारण वो, आप विचार कीजिए 18 घंटे तक कीर्तन करने कोई सामान्य बात है? बलपूर्वक उनको कीर्तन में लिटाना पड़ता था, उसमें भी शरीर ऐसे होता रहता था नाम ध्वनि में। जब प्रेम की विफलता बहुत अधिक बढ़ गई तो चिकित्सकों ने बड़ी कठोर निर्देश किया कि अब महाराज कीर्तन में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अब इनको ज्यादा से ज्यादा विश्राम दिया जाना चाहिए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जामनगर में थे और एक अंतरंग उनके प्रेमी थे, उनसे उन्होंने कहा कि अब हमारे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? सेवा और स्मरण दो चीजें बने तब तो रहना ठीक है, ना तो इस शरीर से अब सेवा बन रही है ना ही स्मरण बन रहा है, तो जब हम किसी लायक ही नहीं, कथा कीर्तन के योग्य ही नहीं है, तो अब हम संसार में रहकर करेंगे भी क्या, और अब हमने जाने का निश्चय कर लिया। उसके कुछ ही दिन बाद महाप्रयाण कर गए। ये प्रेमियों का स्वरूप होता है, उनका स्वभाव होता है। इसलिए रोग नाश की प्रार्थना कभी किसी काल में होती है तो वो भी इस दृष्टि से उसे लेना चाहिए कि भगवान की सेवा में बाधा न पड़े। एक महात्मा थे, सत्य घटना है, एक राजा उनके पास सत्संग करने आया, बड़ी श्रद्धा से आया, जंगल में रहते थे महात्मा, सत्संग करने आया राजा उनके पास। तो पहले तो उन्होंने मना करवा दिया था, राजा की सूचना आई थी और मना, दो तीन बार मना करवा चुके थे, नहीं यहाँ नहीं आना। एक दिन बिना सूचना के राजा पहुंचा तो सेवक ने जाकर कहा कि वो महाराज साहब आए हैं, बड़ी प्रबल इच्छा है आपके दर्शन और आपसे सत्संग की। तो उस समय उन संत के शरीर पर ज्वर का प्रारब्ध आया हुआ था, बहुत तेज बुखार था उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब इतनी श्रद्धा लेके आया है, ज्वर भी है ही है, तो क्या करें। उन्होंने अपने ज्वर से कहा कि तुम हमारी गुदड़ी में थोड़ी देर रहो, जितनी देर हम भगवान की चर्चा करते उतनी देर हमको छुट्टी दे दो, बाद में आ जाना, कोई बात नहीं। रोग ने कहा जो आ गया बाबा। तो अपनी गुदड़ी, अपना कंबल, कमरिया रख दी, उसमें बुखार रहे, उसमें बुखार को बिठा दिया। और राजा आया तो 1 घंटे तक भगवत चर्चा की उन्होंने, तो वहीं ऐसी जंगल था, झोपड़ी थी, तो वो जो गुदड़ी थी ना, कमरिया कंबल, वो ऐसे ऐसे हिले। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गुदड़ी, ये कमरिया अपने आप कैसे हिल रही है। तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे कल्याण की बताई, भगवान की बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन हमें बीच बीच में बड़ा विक्षेप होता रहा, यूं ध्यान इधर जाता था मेरा कि ये क्यों हिल रही है। अरे बोले ऐसा ही है, आप इस गहराई में मत जाओ। नहीं, बड़ी कृपा, आप बता दो। रोने लगा राजा, महाराज बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्संग की भावना से आए थे और हमारे शरीर का प्रारब्ध ज्वर का था, हमारी ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम तुमसे कुछ बोल सकें, बतरा सकें, उन्होंने कहा जब तक ये बैठा है तब तक तुम इसमें रहो। और ज्वर है वही हिल रहा है, जुड़ी आ रही थी ना, पहले बाबा हिल रहे थे अब कम्बल हिल रहा है। और बोले अब जाओ बस। जैसे उन्होंने अपनी गुदड़ी ओढ़ी बाबा को तेज बुखार हो गया, हिलने लग गए बाबा। बोले चिकित्सक ने, चिकित्सक से कुछ जाओ। बहुत प्रभावित हुआ बाबा, सेवा बताओ। द्वारा यहां आना नहीं। क्या सेवा बताई? द्वारा यहां कभी आना नहीं, हमको कभी बुलाना नहीं, दो बस इतनी सेवा है और वो कोई सेवा नहीं। द्वारा कभी यहां आना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं, भजन करो जा। राजा प्रणाम साष्टांग करके चला गया। जब उन संत का शरीर पूरा हुआ कालांतर में भजन करते करते, तब उस स्थान पर राजा ने मंदिर बनाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाया। वो स्थान का नाम हम भूल रहे हैं, पृथ्वीपुर के पास में ही है वो, जंगल में स्थान है, तालाब है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, ओरछा राजवंश का बनाया हुआ मंदिर है। ठाकुर जी बड़े प्यारे श्री राधा मदन मोहन जी विराजमान, ये वहां की घटना है। हम दर्शन करके आए उस स्थल का। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। हे नाथ, आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम। दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ये बात सबको पचती नहीं है, भक्तों के तक किसी कोई बात पचती नहीं है, ज्ञानियों को, विद्वानों को, आचार्य जी ये बात पचती नहीं है, पर भक्ति का सिद्धांत यही है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान भक्ति का अंग हो, कर्म भक्ति का अंग हो, ठीक है, पर ऐसा ज्ञान कर्म नहीं जो भक्ति को ढक ले। ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म कांड से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म से जो अनावृत हो, माने जो ढकी हुई न हो, ज्ञान और कर्म उसका अंग बन कर रहे, पर ज्ञान और कर्म की इतनी प्रधानता न हो जाए कि भक्ति गौण हो जाए। ये दो शर्त हो गई भक्ति की। तीसरी आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तीसरी शर्त है अनुकूलता पूर्ण श्री कृष्ण का अनुशीलन, चिंतन, ध्यान। प्रतिकूल चिंतन को भक्ति नहीं कहा जा सकता। रावण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता हरण में सहायता लेने की दृष्टि से अपने मामा मारीच के पास गया और उसने कहा कि तुम मृग बनो और मैं सीता का हरण करना चाहता हूं, मेरी बहन सूर्पनखा के नाक कान उसने काटे, हम उसका बदला लेंगे। तो मारीच ने कहा, सोते नहीं हो क्या कान्हा, हैं रात को नहीं सोते हो, पर यहां क्यों लुढ़क रहे हो बार बार, नींद आवे तो खड़े हो जाओ, डंडा लेके खड़े हो, नींद नहीं आएगी। और ध्यान से सुनो, तो उसने कहा कि रावण तुम मेरे भांजे लगते हो, भांजे हो तुम मेरे। रावण की माता कैकसी का खास भाई था मारीच। उसने कहा कि तुम मेरे भांजे हो, और मामा से अधिक भांजे के लिए हितैषी कोई दूसरा नहीं होता है। मैं तुम्हारा हितैषी हूं। कौन तुम्हारा गुप्त शत्रु है जिसने तुम्हारे मन में ये बात घुसा दी है कि तुम उनसे विरोध करो? मेरी हालत देख रहे हो, मैं जटाजूट धारण करके तपस्वी की तरह यहाँ एकांत में पड़ा हुआ हूँ। क्यों? बोले मेरी हालत ये हो गई है, बिना फरका बाण राम जी ने मुझे मारा था व्याघ्र सर में, बक्सर में, तो 100 योजन दूर पे मैं गिरा, तब से यहाँ पड़ा हूँ। अब मेरी हालत ये हो गई है कि जिन शब्दों में रकार का प्रयोग है, वो शब्द में सुन नहीं पाता हूं। रा अक्षर सुनते ही मुझे राम जी दिखते हैं। बताओ, ऐसा चिंतन तो हम लोगों का नहीं है कि रा सुनते ही राम जी दिखें, का सुनते ही कृष्ण जी दिखें, तो हम लोगों का चिंतन नहीं है। वो कहता रकारादीन नामानि, रकार आदि में है, ऐसे नामों को सुन करके मुझे राम जी दिखाई पड़ते हैं। पत्रे पत्रे तुपस्यामि चीर कृष्णा जिनाम्बरम, मैं पत्ते पत्ते में जटा मुकुट धारण करने वाले राम जी को देख रहा हूं, सर्वत्र मुझे राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। कंस को ऐसा चिंतन था श्री कृष्ण का, उसे सब जगह कृष्ण दिखाई पड़ते थे। नारद जी ने कह दिया था काला काला होगा, बंसी वाला होगा तुम्हारा काल। तो एक महात्मा तो कहते थे कि उसको किसी के काले वाले अच्छे नहीं लगते थे, उसको सबके मूड मुड़ा के रखता था वो कंस, सबका मूड मुड़ा, सब भद्र हो। बिना छोंक लगी दाल खाता था वो, क्योंकि जीरा काला हो जाता है छोंक में, देखते ही काला काला कृष्ण आया चिल्लाने लग जाता, नाचने लग जाता था वो डर के मारे। काली कोई चीज उसको पसंद नहीं थी। तो उस कंस का चिंतन भी बहुत था, वो सर्वत्र कृष्ण को देखता था। मारीच सर्वत्र राम जी को देखता था, पर मारीच के चिंतन को भक्ति नहीं कहा गया, कंस के चिंतन को भक्ति नहीं कहा गया, रावण के चिंतन को भक्ति नहीं कहा गया, शिशुपाल के चिंतन को भक्ति नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वह अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन नहीं है, वो अनुकूल चिंतन नहीं है, वो प्रतिकूल चिंतन है। प्रतिकूल चिंतन करने वाला भी मुक्त हो गया, ये तो भगवान के चिंतन की महिमा हुई। बाकी प्रतिकूल चिंतन करने वाले को मिला क्या? वो राग द्वेष की अग्नि में जलता रहा। भगवान के प्रेम का सुख क्या है, इससे तो वह बेचारा वंचित ही रह गया। भगवान के भक्त मोक्ष क्यों नहीं चाहते बाबा? इसलिए नहीं चाहते हैं कि भगवान के प्रेम का सुख उनको जीते जी मिल गया, तो मरे पीछे मोक्ष क्या चाहेंगे? अरे जीते जी सब कुछ मिल गया तो मरने के बाद क्या, जो जिनकी इच्छा हो वो ये करें, क्या करेंगे, कहां भेजेंगे, ये जाने हमें, उसके लिए क्या परवाह है। जीते जी उनके नाम रूप लीला के चिंतन का सुख मिल गया, तो अब मरने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने सुभद्रा जी ने 108 भागवत जी के मूल पाठ सप्ताह क्रम से किए और नित्य तो पाठ, नित्य पाठ में तो कितने पाठ हो गए होंगे, लगभग 200-250 पाठ तो हो गए हैं, 250 पाठ के करीब हो गए। रामचरितमानस का भी 108 नवाह इन्होंने किए, भक्तमाल का भी किया। श्रीमद् भागवत के पंचमत, ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ध्यान में होना चाहिए, भागवत के पंचम स्कंध में नारद जी ने एक बात कही है, वैष्णवों को गांठ बांध कर रख लेने जैसी बात है। नारद जी ने कहा, यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययाद यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम्। बहुत प्यारा श्लोक है। हमसे कोई पूछे कि आपको पंचम स्कंध में सबसे प्रिय श्लोक कौन सा, तो हम यही बताएंगे। नारद जी कहते, यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः, जैसे अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य मरने से बहुत घबराता है, इस मलमूत्र के भांड विनाशी शरीर को छोड़ने के नाम से बहुत घबराता है। यथैहि कामुस्मिक काम लंपटः, अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य मरने के नाम से बहुत डरता है। ऐसा ही मृत्यु से भय भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, सेवा करने वाले को हो जाए तो नारद जी कहते हैं, यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम्। फिर उसने अब तक जो भजन साधन किया है वह कोरा परिश्रम है, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। संसारी मनुष्य मरने के नाम से डरता क्यों है? बोले सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्, इनकी चिंता उसको होती है, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे होंगे तो पोतों का क्या होगा। एक गांव में हमारे महाराज जी गए तो उनके पुत्र ने कहा कि हमारी माँ बहुत बूढ़ी है, आप कुछ आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी बोले, क्या चाहिए? महाराज जी ने बड़े सरलता से पूछा, क्या चाहिए? अरे वाह वाह, और तो सब कुछ ठीक है, पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। क्या क्या? बस ये आशीर्वाद दे दाओ कि पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। ले महाराज बोले, गिरिराज जी सब मंगल करेंगे, कोई बात नहीं। बस यही कहा, महाराज कुछ नहीं बोले। बाद में महाराज जी ने हंसते हुए कहा, हमसे ही कहा, पोती के हाथ पीरे रहें चाहे लाल हो जाएं, उससे इस बुढ़िया का क्या लेना देना है, इसकी सदगति का क्या संबंध है उससे। पर ऐसा ही है, मृत्यु का समय निकट आ गया, अभी भी यही चिंता में जी रही है, बस मर तो मर जाऊं, भले एक ही चिंता है, पोती ब्याह के योग्य हो गई, इसके हाथ पीरे नहीं हुए। कभी पुत्र की चिंता करता है संसारी मनुष्य, कभी पुत्री की चिंता करता है, कभी पत्नी की चिंता करता है, कभी धन की चिंता करता है, कभी व्यवसाय की चिंता करता है, इसलिए उसको मरने के नाम से डर लगता है। इतना भजन करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, शरीर संसार से प्रेम बना रह गया, तो तुम्हारा किया हुआ साधन श्रम है। भक्त उसको कहते हैं जो हर क्षण तैयार है। हमारे प्रीतम का इशारा आवे, अभी तैयार है, इसी समय तैयार है, इसी समय तैयार है। ईमानदारी से बोलना, इसी समय मान लो ठाकुर जी का बुलावा आ जाए तो कौन तैयार है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, अभी नेक बीमारी आए तो हाय डॉक्टर और हाय सब चिल्लेपो मचाने लग जाओगे, बेटा बुला दो, बेटी बुला दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, सब करने लग जाएंगे। हे भगवान, हमारी नहीं सुनते हो, हम तो मर जाएं तो अच्छा है, ये सबसे झूठी बात है, कोई मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं, एक बुढ़िया को उसके घर में लोग बहुत परेशान करते थे। बहुएं कहती थी कि भैंस के लिए घास हरा लेके आओ तब दो रोटी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। चूल्हे के लिए लकड़ी बीन के लाओ, कंडा बीन के लाओ जंगल से, तो रोटी मिलेगी। बेचारी बुढ़िया क्या करे, कोई था नहीं उसके, बहुएं नाती पोते सब ऐसे ही व्यवहार करते थे। लकड़ी का बोझ लेके आ रही थी, गिर गया बोझ सिर से, पैर में थोड़ी ठोकर लग गई, रो रही थी, हाय रे हाय, उसे ले गई मौत, उसे ले गई, उसे ले गई। मैं तो मरना चाहती हूँ, रो रो के कहती हूँ कि मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत भी नहीं आती। लगता है मौत भी हमको भूल गई। तो मृत्यु के अधिष्ठात्र देवता यमराज भैंसा पर बैठकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि मौत हमको भूल गई, तुरंत भैंसा मोड़ दिया। माई क्यों बुलाया हमको? देखती मैया डर गई, कौन है आप? मृत्यु का देवता हूँ यमराज, किसी कार्य से घर से निकला, तुम्हारी आवाज सुनने में आई के मौत भी मुझे भूल गई। देखो मनुष्य मृत्यु को भूलता है, मृत्यु किसी को नहीं भूलती है, मृत्यु तो हमेशा तैयार रहती है। तो अब मैं आ गया हूँ, बोलो किस लिए बुलाया? वो बुढ़िया बोली, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये लकड़ी का बोझा मैं अपने आप सिर पे रख नहीं सकती हूँ, इसलिए आपको बुलाया कि उठाकर हमारे सिर पे रख दो, मैं घर पहुंच जाऊं। मौत होती तो यमराज ले, बिना मौत के थोड़ी यमराज ले जाते हैं, चले गए बेचारी यमराज, सिर पे लकड़ी का बोझ धर के चले गए, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि शरीर संसार से प्रेम है, भगवान में प्रेम हो तो चाहे मरे चाहे जिए, हे नाथ जब तक जिए तब तक आपका मधुर स्मरण हमें बना रहे, और हे नाथ हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अनुकूल चिंतन, प्रतिकूल चिंतन नहीं। तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, कथा सत्संग का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग, यही फल है, बस इतना ही फल है कथा कीर्तन का, शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवान के प्रति प्रेम होगा, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के चरणों में सोलाना नहीं बीसाना प्रेम हो जाएगा, नहीं तो खाली धोखा देना है। हमको लोग भगवान का प्रेमी भगत माने, दंडोत प्रणाम करें, भेंट दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें, जय जयकार करें, बस इतनी तो हो जाएगी सिद्धि, और इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये जो मिल रहा है इससे क्या लेना देना? हमें भोग से प्रेम है इसलिए हम दंभ भी करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं है, भोग से प्रेम। भगवान केवल यह देखते हैं कि इसका प्रेम निष्काम हो है कि नहीं, निष्काम प्रेम। और दूसरी बात, तो हम जो बात कर रहे थे विशुद्ध प्रेम, प्रेम में अशुद्धि कामना से आती है, वो कामना रहित प्रेम हुआ तो विशुद्ध प्रेम हो गया। नारायण, शुद्ध प्रेम और विशुद्ध प्रेम, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से शून्य शुद्ध प्रेम है, और मोक्ष पर्यंत कामना से शून्य जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। मोक्ष की भिक्षा नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान रहा। तो एक तो विशुद्ध प्रेम माने कामना रहित प्रेम और दूसरा अनन्य प्रेम। प्रेम में अनन्यता जरूरी है, प्रेम में अनन्यता बहुत जरूरी है। जितने भी प्रेमी हैं, जिनको प्रेमी कहा जाता है, वो सब अनन्य है। मछली का जल के प्रति जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। उसको ये भी अपेक्षा नहीं कि जल हमसे प्रेम करता है कि नहीं, नहीं जल प्रेम करे ना करे इससे क्या प्रेम है। मछली के बिना जल को कोई मछली की अपेक्षा नहीं है, पर मछली जल के बिना नहीं रहती। ऐसी ठाकुर जी अपेक्षा करें चाहे न करें, हम उनके बिना नहीं जी सकते हैं। यह अनन्य प्रेम। चातक का स्वाति के जल से प्रेम है, चकोर का चंद्रमा से प्रेम है। चंद्रमा का प्रेम चकोर से नहीं, चकोर का चंद्रमा से प्रेम है। स्वाति जल का चातक से प्रेम नहीं, चातक का स्वाति जल से प्रेम है। अनन्य प्रेम। एक चातक त्रिभुवन पावनी पतित पावनी विष्णु पादाब्ज संभूता भगवती गंगा के तट पर लगे हुए एक विशाल बट वृक्ष की शाखा पर एक चातक बैठा था, जिसको हिंदी में पपीहा कहते हैं। और रट लगा रहा था, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। अरे प्यासा तो भले आदमी गंगा जी का जल पी ले। पक्षियों ने कहा गंगा जी का एक बूंद जल किसी को मिलना दुर्लभ है, और गंगा बह रही है नीचे पी ले। उसने कहा गंगा जी की चाहे जितनी महिमा पुराणों में वर्णित हो, और चाहे जितनी दिव्य हो गंगा जी, हम उसमें संदेह नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, सही महिमा सब बिल्कुल ठीक है, पर मेरा प्रेम तो स्वाति जल से है, गंगा जी से मेरा प्रेम नहीं है। गंगा के तट पर बैठकर भी मैं आवाज लगाऊंगा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तमाम जल बह रहा है पी लो, नहीं वो भी वर्षा का जल है, स्वाति बोले स्वाति का जल, वो भी सीधे मुख में पड़ा हुआ जल, दूसरी से छू जाएगा तो नहीं लूंगा, वो ही जल सीधे चोंच में जा रहा। चातक इतना प्रेम करता है स्वाति जल से कि जब स्वाति नक्षत्र में जल बरसता है तो चातक की इच्छा होती है एक बूंद भी स्वाति का जल धरती पर न चला जाए, सब मेरे भीतर चला जाए, इतना प्रेम है उसको। पर बेचारा क्या करे, उसकी शक्ति नहीं। अग्रस्वामी जी ने कहा कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे। कछु बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे, कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। ये स्वाति जल क्या है, श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला धाम, इसका आस्वादन यही है स्वाति जल। प्रेमी चाहते सब मैं ही पी जाऊं, पर कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। अनन्य प्रेम। वाणी से भी अन्याश्रय न हो, मन से भी अन्याश्रय न हो, क्रिया से भी अन्याश्रय न हो, अनन्य प्रेम। लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अनन्य प्रेम का मतलब भी बहुत से लोग बहुत अनुचित निकाल लेते हैं। अनन्य प्रेम का मतलब क्या? बोले राम जी के भगत यदि कृष्ण भगवान का ध्यान कर लें, उनका दर्शन करने नाम ले लें, और ये बोले उनका तो पातिव्रत नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। और श्री कृष्ण के भक्त राम जी का नाम ले लें, राम जी की लीला चरित्र, और ये बोले तो धर्म बिगड़ गया, उनकी अनन्यता अन्याश्रय हो गया। राम कृष्ण के भक्त नारायण का नाम ले लें, विष्णु भगवान का ध्यान कर लें, तो धर्म बिगड़ गया। अरे राम राम, महद अपराध है। भगवान के स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, और भगवान के भक्तों में भेद करने से भक्तापराध, ये दो अपराध ऐसे हैं जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते हैं। भगवत भागवत अपराध से बचकर के प्रेम करना। संतों में प्रेम वो अन्याश अन्य प्रेम अनन्य प्रेम में बाधा नहीं है, क्योंकि संत सद्गुरु के चरणों में की गई प्रीति भगवत प्रीति की पोषिका है। भगवान का प्रेम पुष्ट होता है संतों के प्रति प्रेम से, गुरुजनों के प्रति प्रेम से भगवान का प्रेम पुष्ट होता है। संत सद्गुरु भगवान से अतिरिक्त है ही नहीं, इसलिए उनका प्रेम भी भगवत प्रेम ही है। राधा रानी से बड़ा अनन्य कौन होगा? राधा रानी से भी ज्यादा अनन्य हो गए? हमारी श्री राधा रानी क्या कह रही हैं भ्रमर गीत में? आहा, मृगयूरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यै दुस्त्यज तत्कथार्थः। अरे भ्रमर, अरे भोरे, तू श्याम सुंदर से हमारी संधि का प्रस्ताव लेकर आया है? तू तो अभी नया नया उनका सेवक बना है, तू अभी उनको पहचानता नहीं है? हम तो इनकी नस नस पहचानती हैं कैसे, इनको भली भांति हम पहचानती हैं। छल कपट करने का स्वभाव इनका आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है। मृगयूरिव कपींद्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा। कितने पवित्र सूर्य वंश में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, पर इन्होंने व्याध के धर्म को अपना लिया, बहेलिए के धर्म को अपना लिया। बेचारे बाली को बहेलिए के जैसे, व्याध के जैसे बींध कर उसको मार डाला। ये रामावतार का उदाहरण दे रही हैं राधा रानी। भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? इनका उसने क्या बिगाड़ा था? अरे लड़ना था, काल ठोक कर लड़ते, आजा उसे भेज दिया, चुपके खड़े हो गए, मार दिया। अरे राम राम, ऐसा व्यवहार इन्होंने किया। ये रामावतार की बात इसलिए कह रही हैं कि इसमें तो थोड़ी, कृष्णावतार में तो लोग कहते चंचल बहुत हैं, चतुर चालाक हैं, सबसे सीधे साधे राम जी, वो सीधे में इनमें ये बदमाशी थी इनमें। मृगयूर कपिंद्रम, सब कोई कहे राम सुधी साधु, इतने सरल सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। वो रामावतार में इन्होंने ऐसा छल किया, बेचारे बाली को बहली के जैसे मार दिया। दूसरा कपट गिनाए इनका, शूर्पणखा की गलती क्या थी? अरे ये सुंदर ही इतने हैं कि इनको एक बार कोई देख लेता है, अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसकी क्या गलती थी? तो देखकर विकल हो गई और आई, तो उसने प्रस्ताव किया कि हमसे ब्याह कर लो। हाथ जोड़ लेते, देवी तुम चाहे जो कुछ कहो, हम ब्याह करेंगे नहीं, तुम जाओ। नहीं, खुद विवाह किया नहीं और दूसरा ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबुत रहे थे तो कोई दूसरा तो कर ले तो ब्याह, दूसरे के भी लायक नहीं छोड़ा, नाक कान और उसके काट दिए। यहां जो बात लिखी है, स्त्री मकृत विरूपाम स्त्री जी तक कामया नाम, तो हमारे मन में आता था कि लक्ष्मण जी से नहीं, स्कंद पुराण के चरित्र में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण के चरित्र में लिखा है, जो हमने नोट किया है कहीं, कि वहां राम जी ने ही उसके नाक कान काटे हैं, अन्य पुराणों में, पद्म पुराण में भी है, नाक कान काट लिए उसके। बता, ऐसे हैं? चलो क्षत्रिय अवतार की ये बात है, ब्राह्मण तो बहुत सीधे साधा सरल होता है, वो भी बटुक। ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंच वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित, ब्रह्म तेज की कामना हो तो पांच वर्ष की अवस्था में ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ये हर्षित उठ के खड़े हो, इनकी कितनी उम्र है? इनकी सात वर्ष की उम्र है, सातवीं में चल रहे हैं ये, सातवीं में चल रहे ना, छह के पूरे हो गए, छह के पूरे हो गए, सात में चल रहे हैं। और तुम जी ना, अरे तो पूछ रही को है। तो भगवान अब बैठ जाओ, अब ये विचार की बात है कि सात वर्ष के हर्षित बटुक इतने छोटे हैं, छह के पूरे हो गए, सातवीं में चल रहे हैं, और पांच वर्ष की आयु में भगवान बामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो पांच साल में कितने बड़े होंगे वो? अब ये बालक भी बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, एकदम निर्मल भोले। पांच वर्ष का बालक और कितना भोला होता है? उसमें इतनी चतुराई इनमें भरी हुई थी, जब पांच वर्ष के बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, बेचारा बलि बोला, महाराज आज हमारे पुरखों की तपस्या धन्य हो गई, हमारे पूर्वजों पूर्वज आज तर गए, पुरखा तर गए हमारे, आज ब्राह्मणों ने लगता बड़ी भक्ति पूर्वक आहुति दी है, अद्यन पावितम कुलम, हमारा कुल खानदान पवित्र हो गया, हम ब्रह्मर्षि नाम तपस्ताक्षात मन्ने त्वारे वपुर धर्म, हमको लगता है सारे भुवन कोश ब्रह्मांड के ब्रह्मर्षियों का ब्रह्म तेज ही आपके रूप में आ गया, ऐसा तेजस्वी बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी हमने अब तक देखा नहीं, मूर्तिमंत तुम ब्रह्मचर्य आश्रम हो कि तपस्या हो क्या हो, आप कुछ मुझसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपका जो वेश है ना, वो छत्र आदि लिए हुए हो आप, तो ये खड़ाऊ छत्र ये सब जो है, लगता समावर्तन का समय आपका हो गया। तो समावर्तन के बाद गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हो, वो भी व्यवस्था में बना सकता हूँ। किसी भृगुवंशी ब्राह्मण की पवित्र कन्या से आपका विवाह करा सकता हूँ, बड़ा आश्रम बना सकता हूँ आपका, जो आप चाहो वो हमसे ले लो। लिखा उत्वा विप्र कन्याम, हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए, जमीन जायदाद सब ले लो। भगवान बोले कि तुम तो हो ही ऐसे अच्छे खानदान के कि तुम तो सब कुछ दे दोगे, और ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, हम तो संतोषी हैं। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम, अपने पैर के नाप से केवल तीन पग पृथ्वी हमको चाहिए। बड़ी जोर से हंसा बली, बोला महाराज आपने हमारे पुरखों के चरित्र सुनाए, हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी सबका इतिहास सुना डाला, हमको तो लगता था कि आपने इतिहास विषय में पीएचडी डिलीट किया होगा, अथवा आप महान योगी हैं, योगबल से छोटे से बने हुए हैं, आपने ऐसा सुना दिया जैसे आंखों से आपने पूरा सब देखा हो, और हमारे जैसे दाता को आपने प्रसन्न कर लिया, अब फिर भी मांगने में आपकी बुद्धि बच्चों जैसी, बताओ। बच्चे दो तीन घंटे चार घंटे रोते हैं, रूसे रहते हैं, और वही एक टॉफी से खुश हो जाते हैं। अरे इतना देर रोए हैं तो कुछ बढ़िया चीज ले लेने, नहीं छोटी सी चीज से खुश हो जाते हैं, ठीक नहीं? अभी भी सुधार कर लो। बोले नहीं नहीं, हमें अपने पैर के नाप से ही तीन पग पृथ्वी चाहिए। बहुत उस बिचारे ने समझाया कि हमारे सेना में ऐसे दैत्य हैं कि तीन पग में ही 30-35 कोस नाप देंगे, इतने लंबे लंबे डग रखेंगे कि 30-35 कोस नाप देंगे तीन पग में, कहां दंड रखोगे, कहां कमंडल रखोगे, कहां अग्निहोत्र शाला बनाओगे, कहां वेद पाठशाला बनाओगे, कहां गौशाला बनाओगे, कहां अतिथि शाला बनाओगे, आप जैसे तेजस्वी पुरुष तो बहुत विकास करेंगे, बड़ा विस्तार करेंगे, तो कहां करोगे ये सब आप? इसलिए छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो। नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने ही पैर के नाप से तीन पग चाहिए। उसने कहा भाई ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही चाहिए, तो वांछाता प्रतिगृहताम, जितनी तुम्हारी इच्छा हो कोई बात नहीं ले लो। जैसे हाथ फैलाया, संकल्प बोला बामन भगवान ने, और तीन पग भूमि का संकल्प, भूमिदान का संकल्प बोल करके, जैसे कहा तुभ्यम अहम संप्रददे, मरीचि गोत्रोत्पन्नाय काश्यपाय तुभ्यम अहम संप्रदे। जैसे ही जल आया संकल्प का जल, ओ महाराज विराट हो गए, एक पग में सारा भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में बलि का शासन तो केवल स्वर्ग तक था, दूसरा पग ब्रह्मलोक तक चला गया, जहां तक उसका शासन नहीं था वहां तक भी पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया दूसरे पग में, और तीसरे पग के लिए कहा कि तू बड़ा झूठा है, तीन पग पृथ्वी दान का संकल्प किया है, अभी तो दो ही पूरे हुए, तीसरा कहाँ रखूं? बोल, तूने ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, झूठ बोला है, संकल्प पूर्वक झूठ बोला है, नरक जाएगा। उसने कहा महाराज ऐसा तो मत कहो, आप मुझे झूठा तो मत बनाओ, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं, आप मुझे झूठा बना के हमसे भाग नहीं सकते हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता था, नहीं तो गुरुजी की बात मान के कह देता कि नहीं दूंगा। सत्य का पालन करने के लिए मैंने इतना प्रयास किया और आप हमको झूठा बना रहे हो, आप हमको लहना मत दो। करो मृतम तन्न भवेत प्रलंभनम, मैं उलाहना नहीं छोड़ूंगा। दो पग में आपने मेरे धन को नापा है, तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए, मैं तो अवशिष्ट हूँ। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में नजम, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, भगवान ने अपना श्री चरण उठाकर बलि के मस्तक पर पधरा दिया। राधा रानी कहती देखो इतने छोटे थे फिर भी इन्होंने कितना कपट कर लिया, तीन पग पृथ्वी का संकल्प लेकर उसके बिचारे की क्या हालत कर दी, जाओ सुतल लोक चले, कहां स्वर्ग में जाना चाहता था सुतल लोक भेज दिया उसको। तत अलम असित सख्य ही, इन काले लोगों की मित्रता से तो बस अब भर गया मन। तत अलम असित सख्य ही, यहां तक भर गई हूं मैं। तब प्रश्न उठा कि जब यहां तक भर गई हो तो दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों। तब श्री जी कहती हैं, तदल मसित सख्यई दुस्त्यज सत्कथार्थः। अरे भ्रमर, अब कृष्ण का नाम रूप लीला का स्मरण चिंतन ही तो हमारा प्राण है। कारो छोड़ के चलो गए, ऊपर कार्य की कथा छोड़ी नहीं जा सके। वे चाहे जैसे है, मेरे प्राण जीवन धन है, मेरे प्रियतम है, मैं उनके चिंतन के बिना जी नहीं सकती। श्री राधा रानी में अनन्यता नहीं है क्या? वे राम रूप का स्मरण कर रही हैं, वामन रूप का भी स्मरण कर रही हैं, तो उनकी भक्ति तो व्यविचरित नहीं हुई। और हम इतने बड़े भगत हो गए कि हम राम कृष्ण नारायण में भेद करेंगे तो ही भक्त माने जाएंगे। बहुत से लोग महाराज जी ऐसी बातें घुसा देते हैं दिमाग में कि फिर वो सब चौपट हो जाता है। अरे राम, श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हुए, जिनके सिद्ध ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी, उन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पौत्र शिष्य हुए, नाती चेला हुए मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य हैं प्रिया दास जी। मनोहर दास जी के शिष्य हैं प्रिया दास जी। माने श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चौथी पांचवी पीढ़ी में प्रिया दास जी हुए, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखी है, भक्ति रस बोधनी टीका। वे क्या कह रहे हैं प्रिया दास जी, बहुत प्यारी बात, सभी वैष्णवों के लिए यह बहुत उत्तम बात है। क्या कह रहे हैं प्रिया दास जी, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, करें बीस तार लीला जीवन उधार, हाँ करें तार लीला उधार, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित, सब ही है ध्यान करत प्रकाशे जैसे रंग पावे बीत रूप जाने सार हाँ जैसे रंग पावे बीत रूप जाने सार केसन कुटिल ताई ऐसे मीन दुखदाई किसन कुटिल ताई ऐसे मीन अगर सुरीति भाई बसूर हार के आ अगर सच्ची अनन्यता महाराज जी क्या है? सच्ची अनन्यता है अपने प्रेमास्पद में इतना प्रेम हो जाए कि जहां हमारी नजर जाए वहां हमें अपने प्रीतम दिखाई पड़े। ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन का ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम आन मिलो मेरे जीवन प्राण आन मिलो मेरे जीवन प्राण देखो श्याम शुद्ध प्रेम कामना रहित प्रेम और अनन्य प्रेम। बस इतना यदि किसी प्राणी में है तो निकृष्ट से निकृष्ट योनि का भी क्यों ना है। भगवान नीच के साथ भी स्नेह करते हैं। आहा श्री रघुवीर की नीचहू सो करतने सुप्रीति मन अनुमान सुप्रीति सुप्रीति माने अनन्य प्रेम और निष्काम प्रेम ये सुप्रीति है। अनन्य प्रेम और निष्काम प्रेम ये सुप्रीति है। मन अनुमान मन अनुमान का अर्थ क्या हुआ? उन्हें बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है वो तुम्हारे मन की गतिविधि को समझ रहे हैं। नीच हूसो करतने सुप्रीति मन अनुमान श्री रघुवीर की यह बाण कोई उदाहरण है? बोले हाँ है। अपरम अधम निषाद पावर कौन ताकी कान, लियो सो उर लाय सुत ज्यो प्रेम को पहचान। श्री रघुवीर की यह बाणी। निषाद जाति में उत्पन्न हुआ गुह, निषाद जाति की उत्पत्ति कहां से हुई? आप सबको पता है कि अधम न बेन समान, बेन के जैसा कोई दुष्ट पापी संसार में हुआ नहीं। महापापी महादुष्ट बेन, अधम न बेन समान। महाराजा अंग का पुत्र था, ध्रुव जी के वंश में पैदा हुआ था, इतना निकृष्ट व्यक्ति। जैसे ही राजगद्दी पर बैठा बेन, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बैठते ही उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र करते ना शासक लोग, क्या घोषणा पत्र उसने जारी किया? बोले न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजाह क्वचित। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई वेद पाठ नहीं करेगा। इति निवार्य धर्मम, धर्म पर प्रतिबंध लगा, भेरी घोषेण सर्वसा, नगाड़ा बजाते हुए। पहले दिन दरबार लगा, पुरोहित जी थोड़े देर से आए, राजपुरोहित, राजगुरु, राजपुरोहित देरी से आए। बेन ने कहा ये कौन है? अरे महाराज ये आपके कुल पुरोहित हैं, आपके पिताजी, आपके दादा परदादा, इनके खानदान के चरण पूछते हैं। क्या करते हैं ये? तो क्या करते हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में जात कर्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कार इन्हीं के आचार्यत्व में होते हैं। ये तो महाराज राजगुरु हैं। दरबार में आने का समय क्या? 10 बजे। अब कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। क्यों 2 बज रहे हैं? क्यों 2 बज रहे हैं? पुरोहित जी ने सोचा भाई भगवान आज तक तो ऐसा कोई इस तरह से मेरे साथ अनुचित व्यवहार करने वाला कोई अब तक तो आया नहीं, ये क्या बोला है? उसने कहा राजन आपकी जय हो, आपका मंगल हो। नहीं नहीं रखो अपने शब्द अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है, जो हम पूछ रहे हैं सो बताओ। देरी क्यों हुई? आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था और श्राद्ध का उत्तम जो उस समय होता है वो कुतुब काल होता है, तो श्राद्ध का जो समय था उसमें अपने पिता का श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन करा के तब आया हूं महाराज। वैसे श्राद्ध के दिन दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आया क्योंकि आप सिंहासनासीन हुए हैं। क्या होता है श्राद्ध? क्या होता तर्पण? श्राद्ध तर्पण पितरों को पिंडदान जलदान वहां तक पहुंचता है, तो यहां से भेजते हो वहां, वहीं जाओ। मंत्री, हाँ महाराज। इसके खानदान में कितने लोग हैं? महाराज 700 लोग हैं। 700? हो ये सब क्या करते हैं? बोले सब पूजा पाठ करते हैं। बुलाओ सब। बुलाया, सोचते तो शायद राजा बना है, कुछ दक्षिणा देगा। चढ़ा लो सबको फांसी पर, 700 के 700 खत्म। अधम न बेन समान, कितनी ब्रह्म हत्या उसने की थी, कोई ठिकाना नहीं था। थर थर कांप गए लोग। ऋषियों ने सोचा कि बड़ी समस्या आई, बेन के अत्याचार से दुखी होकर अंग महाराज राज्य छोड़ के चले गए, बिना राजा के अराजकता फैल गई तो लोगों ने इसको राजा बनाया और ये राजा बनते इसने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, अब क्या करें। तो चलो राजा अन्याय करे तो संतों को उसे समझाना चाहिए, ऋषियों को समझाना चाहिए। तो सभी ऋषि मुनि महात्मा गए समझाने के लिए, राजन आपका जन्म पवित्र मनुवंश में हुआ है, मनु महाराज ने आचार संहिता बनाई है मनुस्मृति, उसके अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन स्वयं करना और अपनी प्रजा में वर्णाश्रम धर्म को व्यवस्थित करना ये राजा का धर्म है, यज्ञ पुरुष की उपासना करना राजा का धर्म है, उससे राजा का प्रजा का सबका कल्याण होता है। तुम भगवान के विरोधी मत बनो, तुम्हारे पूर्वज ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अल्पायु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे पिता कितने भक्त थे महाराज अंग, और तुम्हारा अपने पुरखों को तो देखो। ये बोला चुप, बालिसा बतयुयंबा अधर्मे धर्म मानेना, बड़े मूर्ख हो तुम, अधर्म को ही धर्म मान रहे हो। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपाशते, मैं तुम सबकी वृत्ति का विधान करने वाला राजा मेरी भक्ति न करके किसी जार पुरुष की भक्ति कर रहे हो, जैसे कोई स्त्री अपने पति से अन्न वस्त्रादि आभूषण आदि ले और प्रेम करे किसी दूसरे पुरुष से, खाते पीते हो भोगते हो हमारे राज्य में और अपना दूसरा कोई पति बना लिया तुमने। इतना मूर्ख था कि ऋषियों से बोला कि तुम्हारी स्थिति व्यभिचारिणी स्त्री के समान है, खावे खसम को गावे यार को, ऐसी स्थिति है तेरी। निंदा करने लगा, उनको भी फांसी पर ही चढ़ाना चाहता था बेचारा, पर वो तो तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि अभी तो समझेगा नहीं, बातचीत से तो समझेगा नहीं। तो उन ऋषियों ने हुंकार किया, उनके हुंकार करते ही बेन की मृत्यु हो गई। ऋषियों ने मारा नहीं मारा, बहुत सावधान है सुखदेव जी कहने में, महात्मा कभी किसी को मारते नहीं है, मूर्धाभिषिक्त राजा का वध करना भी पाप है, इसलिए सुखदेव जी ने लिखा है हत मच्युत निंदया, भगवान अच्युत की निंदा की बेन ने, उस निंदा को सुनकर ऋषियों को इतनी पीड़ा हुई, उन्होंने कष्ट में हुंकार किया कि भगवान की निंदा सुन के भी हम जीवित क्यों हैं। उन ऋषियों का कष्ट भगवान को सहन नहीं हुआ, इसलिए बेन मर गया। जो अपराध भक्त कर करी राम रोष पावक सोज रही, हतम अच्युत निंदया मूल में लिखा हुआ है। फिर अराजकता फैल गई, तो बेन अब मनुवंश की परंपरा ही लुप्त हो रही थी। तब ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया, वो मंथन कोई मुर्दे के मंथन से कुछ पैदा नहीं होता है, पर ये उस समय का कोई ऋषियों का आध्यात्मिक विज्ञान रहा होगा, वो मंत्रात्मक मंथन था। तो बेन के शरीर का मंत्रात्मक मंथन जब किया गया तो सबसे पहले बेन के शरीर का सारा पाप, सारी दुष्टता क्रूरता पाप एक पुरुष के रूप में पैदा हो गया, काला काला पीली सी आंख, खड़े बाल, नाटा सा कद, चिपटी सी नाक, ऐसा एक पुरुष पैदा हुआ, पाप पुरुष, क्या पाप पुरुष ही था वो, बेन के शरीर का पाप था। उसने प्रणाम किया ऋषि को, कहा किं करोमि, क्या करूं। ऋषियों ने कहा निषीद, क्या कहा, निषीद, बैठ जा। तो उसने फिर प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। बोले भाई ये है तो बेन के शरीर से पैदा और पाप का अंश है, पर बड़ा विनम्र है। हमने कहा निषेध, तो बड़े श्रद्धा पूर्वक आज्ञा पालन करता हुआ बैठ गया। बोले आज से तुम निषाद हुए, क्योंकि निषेध ये आज्ञा मिलने पर तुमने उस आज्ञा का पालन किया, तुम निषाद हुए। राजा के शरीर से तुम्हारी उत्पत्ति है, इसलिए अब जंगलों का राज्य तुम्हारा ही है। जंगलों में रहो, वनों को सुरक्षित करो, वहीं रहकर अपना निर्वाह करो। इसने कहा जो आज प्रणाम करके जंगल की ओर जाने लगा। बोले है तो बड़ा विनम्र। बोले तेरे खानदान में एक महान भक्त प्रकट होगा, जिससे तुम्हारे वंश का जो दोष है, उत्पत्ति का दोष है, वो फिर नष्ट हो जाएगा, फिर तुम पवित्र माने जाओगे, अच्छे हो जाओगे। इसके प्रणाम पर रीझकर ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इसी निषाद के वंश में गुह का जन्म हुआ था, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए। तो निषाद जाति में पैदा लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, पाप करत निशिवासर जाए, पाप करते करते दिन रात उनके बीतते थे। चोरी कर लेना, लूट लेना, मद्यपान कर लेना, पशुओं को मार लेना, हिंसा कर लेना, ये सब जंगल में ऐसे ही अपना गुजारा करते। तो ऐसे परम अधम निषाद पांवर जाति का, उस जाति में पैदा हुआ था गुह, उस जाति में पैदा हुआ था। लेकिन अच्छा, इस जाति में पैदा हुआ तो उस जाति के अनुसार जो कुछ घर के संस्कार रहेंगे वो तो सब अशुद्ध खान पान भी वही होगा। भाई जो व्यक्ति जहां पैदा होता, जैसे परिवेश में होता, उसी परिवेश के अनुसार उसके सब काम होते हैं। अब ब्राह्मणों के घर में पैदा होगा और ब्राह्मण उचित धर्म का पालन घर में होता है, तो जल्दी उठना, स्नान करना, संध्या करना, पवित्र रहना, जप करना, ये सब करेगा। अब कसाई के घर में पैदा होगा तो बकरा काटना, मुर्गा काटना, उसी वही काम में लगेगा सवेरा उठते। अभी केवल निषाद गुह जो थे ना, वो राम जी से 5 वर्ष बड़े थे। आयु में कितने बड़े थे? राम जी 5 साल छोटे थे उनसे, और राम जी से 5 वर्ष बड़े थे। तो जब ये 5 वर्ष के हुए, तब इनके गांव श्रृंगवेरपुर में भी मिठाई आई। तो इन्होंने पूछा, आचार्य जी बड़ी सुंदर बात है, इन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि अब जंगल में तो कभी मिठाई खाने को मिली नहीं, मिठाई कहाँ से, क्यों आई है मिठाई? अरे बोले हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री जा रही है, कोई मिठाई हम लोगों के पास आई है। क्या नाम है उनका? राम। बहुत सुंदर है बेटा वो। अब इसकी निश्चल प्रीति, बोला मैं चलूं पिताजी, मैं चलूं दादा, चलूं आपके साथ। किस लिए? बोले वहां चलेंगे, राम जी को देखेंगे। अरे बेटा हम लोग तो निषाद हैं, जंगलों में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, और राजमहलों में कहां हमारी जान पहचान, कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे? इतने छोटे बालक तो राजमहल में ही होंगे, वहां हमारा प्रवेश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कुछ और बड़े होंगे। ठीक है, तो अब तो बड़े हो गए होंगे। बोले नहीं नहीं, अभी भी छोटे ही हैं, अभी बाहर नहीं निकलते हैं, भीतरी घुटरुवन चलते हैं, बार बार पूछते हमको ले चलो ना राम जी से मिलाने के लिए। एक दिन बहुत रूस गए गुह, बोले नहीं आज तो दर्शन कराने ले ही चलो। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो उनका गुरुकुल में प्रवेश हो गया, वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने चले गए, यज्ञोपवीत संस्कार उनका हो गया, जब तक समावर्तन नहीं हो जाएगा तब तक वो आएंगे नहीं। राम जी का समावर्तन बहुत जल्दी हो गया क्योंकि गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े समय में सारी विद्या आ गई उनको, षडंग वेद विदुष हो गए राम जी। अब राम जी अब वो रोज पूछते कि कब आएंगे पढ़ करके कब आएंगे, तो अब सब जगह प्रचार हो गया था। श्रृंगवेरपुर बहुत दूर तो नहीं है अयोध्या जी से, प्रयाग के पास ही तो है श्रृंगवेरपुर, तो ये बात प्रसिद्ध हो गई कि अब राम जी चारों लाल जी पढ़ के आ गए हैं, उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। राम जी 12 वर्ष की आयु में राम जी का समावर्तन हो गया, कितने वर्ष की आयु में, और ये 5 वर्ष बड़े थे तो कितने हुए, 17, गुह 17 वर्ष के थे। तो राम जी 12 वर्ष के और गुह 17 वर्ष के, पर सहज प्रेम था राम जी में, वो कोई शुद्ध शाकाहारी हो गए होंगे, संध्या करते होंगे, जप करते होंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं, जैसे घर के संस्कार वैसे ही थे, जैसे उस कुल खानदान के संस्कार के वही आचरण थे उनके, पर राम जी से जो उनका सहज प्रेम था उसमें कोई कामना नहीं थी, विशुद्ध प्रेम था और अनन्य प्रेम था, ये दो चीजें इस निषाद में थी। तो उन्होंने कहा पिताजी अब हम आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब तो हम जरूर जाएंगे। उनका समावर्तन हो गया, उनकी शोभा यात्रा निकली, हम दर्शन करने जाएंगे, जाओ बेटा। तब क्या लेके जाएं, वो मेरे मित्र हैं, अभी देखा नहीं पर मेरे मित्र हैं, क्या लेके जाऊं। तो मन में सोचा कि वे क्षत्रिय हैं, उनके लिए तरकस लेके जाऊं, तो बांस की खपचियों से एक तरकस बनाया, बाण रखने वाला, उसमें चमड़े की रस्सी लगाई, यहां तरकस लुचकाने वाला, और एक बांस की खपचियों से एक डलिया बनाई सुंदर, उसको रंगों से रंगा, और कोमल मृग चर्म की जूती बनाई। अब देखा तो नहीं है राम जी को, पर अनुमान लगाता है कि मैं 17 वर्ष का हूं, मुझसे 5 साल छोटे हैं, तो 12 साल में पैर कितना बड़ा होगा, उसी के अनुसार चिंतन करके नाप करके अनुमान से भाव के अनुसार जूती बनाई, और जूती बनाकर उसी को एक डलिया में रख करके, बांस की डलिया में ऊपर से एक डलिया से ढक करके उसको सिर पे रखा है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, फटे पुराने ऐसे ही कोई जंगली लोग जैसे पहनते हैं, केश के केवल शरीर पर केवल लंगोटी मात्र थी, और वह निषाद बालक गुह वो आया सिर पर टोकरी रख करके। राम जी स्वर्णमय रथ पर विराजमान थे, विशाल रथ था, सिंहासन पर मध्य में श्री दशरथ जी, उनकी दाहिनी ओर श्री राम जी, राम जी के दाहिनी ओर श्री भरत जी, और श्री राम जी के बाएं ओर लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी और गुरु वशिष्ठ जी। तो बड़ा रथ था, उस पर सब विधिवत, पहले गुरु जी का ऊंचा आसन, फिर थोड़ा सा बराबरी पर नीचे पर चक्रवर्ती महाराज का आसन, सामने चारों राम, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का आसन, और चतुरंगनी सेना, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथारोही, गजारोही सैनिक चारों ओर से, बड़ी सुरक्षा थी, चक्रवर्ती महाराज के बालक हैं, और महाराज छड़ी छत्र चमर सब क्या कहना, बड़ा अद्भुत शोभा हो रही थी क्योंकि चक्रवर्ती महाराज स्वयं दशरथ जी निकल रहे हैं। जन समुदाय दर्शन कर रहा था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का, दूर से लोग दर्शन कर रहे थे, पर रथ को आते हुए देखकर गुह बालक जो था उसके मन में बहुत अधिक व्याकुलता बढ़ी, और वो जैसे ही भीड़ को चीर करके सामने राजमार्ग पर आना चाहता था तब तक सिपाहियों ने बेत बरसाना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहाँ चल रहे हों उनके बीच में कोई सुरक्षा घेरा तोड़ करके आवे तो उस पर मार पड़ेगी। तो सिपाही सब छड़ी बरसाने लगे, पर श्री राम जी ने उस बालक गुह की निश्चल प्रीति को देखा, राम जी उसके खड़े हो गए। वत्स क्यों खड़े हो रहे हो? बोले मेरे मित्र को लोग सता रहे हैं, उनको रोको, रोक दिया। अब राम जी जिसको बोले बुलाओ उनको आदर पूर्वक यहां लेके आओ। तुरंत सेवक दौड़े, माफ करो महाराज जानते नहीं थे, बड़े सरकार बुला रहे हैं, चलो। आया, डलिया रख दी, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, रोने लग गया। राम जी ने बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगाया और कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, कहो मित्र ठीक हो? दशरथ जी ने भी यही समझा कि वशिष्ठ जी के यहां गुरुकुल में पढ़ते समय जंगल में जाते होंगे, उस समय मित्रता इससे हो गई होगी। राम जी ने कहा, मित्र ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं जिनकी कृपा से मैंने धनुर्वेद का अध्ययन किया है, सांगवेद का अध्ययन किया है, इनको प्रणाम करो। प्रणाम, ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। प्रणाम किया। तो तुम कुछ लाए हो इस दलिया में जरूर, क्या लाए हो मेरे लिए? उसने कहा, भगवान मैं क्या लाऊंगा, मैं तो ये खोलो इसको। खोला तो बांस की खपचियों से बना हुआ तरकस और चरण में धारण करने वाली जूती उपाना। राम जी ने हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ स्वर्णमय तरकस जो धारण किए थे उसको राम जी ने अपने से अलग कर दिया। बांस की खपचियों से बना सामान्य तरकस उसको बांध लिया। बोले वाह बहुत अच्छी कारीगरी है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, वाह बहुत सुंदर चीज है, वाह। अपने चरण में सुंदर मखमली जूती धारण किए हुए थे सरकार, जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, सोने के तारों से जिनमें नक्काशी हो रही थी, ऐसी सुकोमल जूतियों को अपने चरणों से पृथक कर दिया और उसकी अति सामान्य बनाई हुई जो जूती थी उसको राम जी ने धारण कर लिया। बोले वाह बहुत सुंदर बनाए हैं आप, तो बड़े कलाकार हैं। देखो ये सब चीज सीखने की है, वनवासी जीवों वनवासी लोगों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद का राजा को कितना आदर करना चाहिए, राम जी अपने चरित्र से शिक्षा दी। वर्तमान शासक की भी ये बात बहुत अच्छी है कि भारतीय उत्पाद उनमें भी वनवासी उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये अच्छी बात। शोभा यात्रा संपन्न हो गई। दशरथ जी ने कहा, राम भद्र हाँ पिताजी आ गया, मैं तुम्हारे मित्र को कुछ उपहार देना चाहता हूं। पिताजी जैसी आपकी इच्छा। बेटा तुमको क्या चाहिए? निषाद बालक रोने लगा, बोले बस आप मुझे इनके साथ रहकर सेवा का सौभाग्य दें, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इनकी सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम तो मित्र हो तो रहोगे इनके साथ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर का नरेश नियुक्त करता हूं। पिताजी ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने निषाद राज बनाया था उनको, वो राजा कुल के उत्पन्न नहीं हुए थे, निषाद राज का पद चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वारा दिया हुआ है। इसलिए जब राम जी श्रृंगवेर पर पहुंचे हैं तो राम जी ने वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा है कि मेरे पिताजी के घोड़ों का सत्कार तुम कर दो जो सामग्री लाए हो, क्योंकि इससे मेरे पिता के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित हो जाएगी, उन्हीं ने तुमको श्रृंगवेरपुर का राजा बनाया है, उनके प्रिय अश्वों की सेवा भी उनकी सेवा मानी जाएगी। महाराज दशरथ ने भले ही चक्रवर्ती राज उसको निषाद राज बना दिया, लेकिन उनके मन में कोई अभिलाषा नहीं है। और जब राम जी वनवास के प्रकरण में आए हैं तो निषाद राज ने कहा, भगवान ये सब आपका है, आप इसे स्वीकार करें। हमें सेवा का सौभाग्य दें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आपका सेवक राम जी ने कहा तुम्हारी इतनी ही सेवा बहुत है, किसी को साथ लेके नहीं गए, पर निषाद राज को राम जी चित्रकूट तक लेके गए, वहां से विदा किया कि अब तुम जाओ, प्रयाग तक लेके गए, उसके बाद कहा तुम जाओ, और भरत जी को लेके फिर कौन पहुंचे चित्रकूट, निषाद राज ही पहुंचे चित्रकूट भरत जी को लेकर के। और प्रेम कितना है, एक छोटा सा राजा है निषाद गुह, लेकिन चतुरंगनी सेना को देख करके भी उसने कहा ना यदि भरत जी का अभिप्राय राम जी के प्रति शुद्ध नहीं है तो मेरी घोषणा सुन लो। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु सरी, मेरे प्राण रहते हुए शरीर में भरत राम जी के पास नहीं जा सकते। ये है राम जी के प्रति प्रेम, विशुद्ध प्रेम, कोई भय नहीं। और जब भरत जी का प्रेम देखा तो बहुत ग्लानि भी हुई है निषाद राज को, चित्रकूट तक साथ गए हैं और वहां से लौटकर भरत जी तो पादुका लेकर आए हैं, और निषाद राज की साधना क्या है आप विचार कीजिए। भरत जी तो गोमूत्र यावक व्रत कर रहे हैं और निषाद राज श्रृंगवेरपुर आने के बाद किसी से मिलते नहीं है, अहर्निश रुदन ही करते रहते हैं। 14 वर्ष तक रोने की साधना की है, कितना रोए हैं, कितना रोए हैं, कितना रोए हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा है 5 बही लहू धार है, आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए, आंखों से रक्त की धार बहने लगी, केवल एक आशा में प्राण टिके हुए हैं कि राम जी अवधि पूरी करके दर्शन देंगे। प्राण पखेरु उड़ गए होते लेकिन राम जी के दर्शन के लिए प्राण अटके हुए। इसीलिए राम जी पुष्पक विमान में बैठकर आते हैं और भरत जी से मिलने के पहले श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को हृदय से लगाते हैं। तब तक तो उनके नेत्र भी चले गए थे, सूख कर शरीर कांटा हो गया था, पर जैसी राम जी का स्पर्श आलिंगन हुआ है दिव्य नेत्र हो गए हैं और शरीर भी दिव्य हो गया है, क्योंकि राम जी की तो वाणी में वो जादू है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर्जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अवही भवनते आए। मनु जी के मारे ऐसी विशुद्ध प्रीति है श्री निषाद राज जी की। इसलिए राम जी के प्रेमियों में विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये कोटियां जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के प्रेमियों में किए, उनमें सिद्ध कोटि के प्रेमी हैं, सिद्ध कोटि के भक्त हैं निषाद राज को, कोई कामना नहीं। साधक कोटि के भक्त हैं विभीषण, लंका में रहकर भी साधन पावर कौन ताकी कान लियो सो उर लाय सुत जो प्रेम को पहचान। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को हृदय से लगा लेता है, ऐसे राम जी ने अपनी भुजाओं में भर करके निषाद राज को हृदय से लगा लिया। इसलिए श्री रघुवीर की यह बाणी, पूरा पद हम करना चाहते लेकिन आज इतना ही। आज एक तो ये झूला विराजमान है तो झूला भी आज होना है और भगवान शिव का अर्चन भी, पार्थ पूजन भी होना है, इसलिए यहीं विराम करते हैं आपकी। श्री राम जय राम जय जय राम।